بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجرا عن أبيه عن واصل بن حيانا قال قال ابو وائل خطبنا عمار رضي الله عنه ويمنت خطبه لوا عمار رضي الله عنه فاوجز نداس مختصر غنت خطبه لوا وابلغ خبليغ وا او خپل مقصد ته رسیدون کی وا فلما نزل کرش منبر نرا کو شکر نامو ورته یا بل یقزان دا ابل یقزان د دوی کو نیدا لقد ابلغتا و اوجزتا تو خو په خطبه کې انتها ته رسید او ډیر مختصر دی وی واو جستا و اختصار دیو کو فلو كنت تنفستا يرکتا لگا غنتی اگدوی لوی نوڑیر خبوی مونگ لخوی دیر خون راکو لگا اگدب دیوی لوی تا و خطبه لگا اگدوی لوی فقال صحابی ورتو فرمائل صحابی ورتو فرمائل صحابی ورتو فرمائل چی ما اورید لیدی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا چی اغی فرمائل ان طول الصلاه الرجل بيشك وغدول د مزد یو سړی چې مز وغد کو وقصر خطبته او مختصر والے لنوالد خطبه د ما انت من فقهه مَئِنَّةٌ مِّن فِقْهِهِ دَعْلَى مَدَدَ دَفَقَاهَتَ وَدَبُوهِ یاد دا پوها سڑے دے موزی اگدو کو اخد بے لندوی فاتویلو سولا تا نتاسو موز اگدوی وَقْصُرُوا الْخُطْبَتَا او خطبه لند وایي تاسو خطبه لند وایي وان من البيان سحرا او بشک بازد بیان نا داس اثر کوي او د سامعين زون داس را مایل کی لک جادو اے د سحر او جادو پسان سر کئ دا باز علماء په مدح او په تحسین الکلام باندې حمل کړي اباز علماء دا په زم باندې کړي اے بعضی چی سو کوئی دا مدح دا بعضی دا بیان نا دا سی دے جادو لکه دا جادو پشان سر کئی نو دا مدح او تیزی دا پا خیست والی دا کلام او چی الفاظ دی دا سی خیست خیست استعمال کل ابازی علماء وی چی دا حمل لی پا زمبانی چی سو دا زان دا سی کلمات جوڑی و تکلف کئی او یو شه د ظاهر نه اړای نو د مشابه کو د جادو سرا چا کوم صرف خیال لې یو شی حقیقت یو دی تعالی په خیال کې جادوګر بل راولي. نو د محدثین علماو د آیات د حدیث په تفسیر کې دوه قولونه دي، لکه امام مالک رحم الله موطا کې دا حدیث ذکر کړی دی، باب ما یکره من الکلام بغیر ذکر الله، او دا حدیث په کې ذکر کړی. اباز علماء او دا د مدح په طریقه ذکر کړی دی، نو دواړه احتمالا دا حدیث پاک لري. اشیرو کې ګوره خموي بدموي، شیرونو کې خموي او بدموي، اکثر شعرا گمراوی بی دینوی او ډیر کم پک نیکانوی چې دای د خلې نه غړې وړې نه روزي بلکې سم خبرې کوي. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا وكيع بن سفيان عبد العزيز ابن رفعين عن تميم ابن طرف عن ادي ابن حاتم رضي الله عنه ان رجلا يصلي خطبه خطبه ويلوا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم ده نبي كريم عليه الصلاه والسلام خواكي اوروان دي فقال په خطبه کې دوی ویلي مې يتو الله ورسوله فقد رشد چا چې الله او رسول تابعداري وکنو دلارو مندا فقد رشد نو دلارو مندا ومن يعصهما او چا چې دې دواړو نه فرمانی وکا فقد غوا فقد غوان بشک د گمراه شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به سل خطیب و انت ناکار خطیب تو هډر ناکار خطیب می قل داس و میاش الله و رسوله یغی و من یعصهما الله و رسول په یو زمیر کی زمایرو کی شریکل ورته حکم کو عطف کا دا الله تعظیم کا او دا الله نمخ کی کا دلتا ورتوی ناکار خطوی بدا سی وایا من یتوی اللہ و رسوله او بیا و من یعصی اللہ و رسوله. خودی دیکی او اشکال لے که چری دا موانعت دی و جنوی چی دا تشریکو کو پا زمیر کے اللہ و رسول پا یو زمیر کے شریکل نکدا سی شی کدا سی شی نو ایدا خبره درسته ځکه نه دا چې دا الله حبیب په خپل داسې فرمایلی دي. لکه حدیث دا ابو داود شریف کې تاسو ته تیر شوی پسند صحیح حسرا چې دا الله حبیب په خطبه د حاجت کې وی الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بین دے ساتھی میت اللہ و رسول فقد رشدا و من یعصہما فإنه لا یضر الا نفسه ولا یضر اللہ شیئا. سپوش شوی ورا پخپلیم دلتا ویلی و من یعصہما دارنگی دی جمعی پر ازم دا اللہ حبیب دا سویلی وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَا. نو کچر دا تشریک فی الزمیر دا وجن من راغلی نو پخپل چی دا سی ثابت تی ویسل وجد تشریق فی الزمیر ندا پا خبر پوئی گئی زکا پا زمیر کی خوش تشریق پا صحیح روایاتو کده پیغمبر نم راغلے ویسل کی سبب دنہی دارے چی دا خطبو شانوی چی دا بست و ایزاہوی پکے خطبہ با فراخوی و واضح بئی اپا دی کلی اشاراتو درموزو نمزان بچ ساتھی دغه وجو چې الله حبيب وکړه خبرې کولې نو درې پیری به وي د دې د کې اصل سبب د نقصان څه ده چې د اختصار نه کار واغستو خطبه کې بداسي اختصار او اشارات نه کې او داسي رموز به پکې ني چې د خلکو په پوها کې خلل واکې شي. قال ابن نمیر فقد غویا یغد غوا په زبانی غویا لفظ ذکر کړي نه باب بدل کړي و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد و ابو بکر بن ابي شيبه و اسحاق الحنزلي جميعا ابن وهنا قال قتيبة حدثنا سفيان عن امرن سمعتوان يخبر عن صفوان ابن يعلى نبيه رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على المنبر شي په منبر هدايات نوستو ونادوا يا مالك آیات نوستو رضي قدام معلوم شوا چې په خطبه کې قران ویل شي او دا روا دي خلاف پکې نشتا. او دا یا مالک وصل کې د سورې زخرف غيات ده جهنميان وای یا مالک ليقضي علينا ربك قال انكم ماكسون. مقصد د دې نه دا چې آیات هم په خطبه کې لسته لکه رستو وی سورته به په خطبه کې لستل. وبه قال حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى ابن حسان قال حدثنا سليمان ابن بلال يحيى ابن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن اخت لعمره رضي الله عنهما قال ذا فرمایا خست قاف والقران المجيد دامز دکړه دې راغسته منه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلي مبارکي د رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فرض جمعه وهو يقرا بها على المنبر في كل جمعه دا به لستو په منبر په هر جمعه په هر جمعه به دا لستو نو ما دا غید مبارک خلین از دکو دا سوره قاف پشپگشتمه پاره کړي ادا بد الله حبیب لستو په هر جمعه کې اداولی دا مشتمل دی دا صورت په بعث مانی چی مڑی برا پورته کی قیامت برازی دوی مشپیلی کی پوکے بوالے کی مرگ برازی ادی کے سخ نصیحتو ندی دی کے زجرو ندی نگورا پا خطبہ کی قرآن لستلم دی دین طریقہ دا وبه قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب ان يحيى ابن ايوب ان يحيى ابن سعيد ان امرا اخت لعمره بنت عبد الرحمن رضي الله عنهما كانت اكبر منها وداود الدين مشروا بمثل حديث سليمان ابن بلال وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن مانن عن بنت لحارثه بن النعمان رضي الله عنهما قالت ما حفظت قاف ما ندات کله سوره قاف الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر دخل مبارک در رسول الله صلى الله عليه وسلم نا يخطب بها كل جمعه هر جمعه د دې خطبه وی خطبه به په دې صورت هر جمعه قالت دا بيبي وي وكانه تنورنا وتنور د روډو په خولو زمونگا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا او د الله حبیب تنور یو زمونږ او د دې د روړی په خورو تنور یو کله یو تنوري ګن کورونه راځي زنانه پرده کې راشي اپاغه روړی په هاي نو زمونږ او د نبی کریم علیه السلام دی تنور یو او زدای د کور سره ډېر نږدې وم نو مونږ چې ودا الله د حبیب په کور کې ودریدو نو مسجد سره بالکل دیوار په دیوارو د الله د حبیب د خطبه او د قران आवाज په کور کې اورېدې شو و به قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي محمد ابن اسحاق قال حدثني عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم الانصاری عن یحیی ابن عبداللہ ابن عبدالرحمن ابن سعد ابن زرارا عن ام حشام بنت حارثت ابن النعمان رضی اللہ عنہ قالت داوی لقد کان تنورنا بیشک او تنور زمونگا و تنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدا او تنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سنتین دو کال او سنتن یو کال دو کالو یو کال یا دو کالو پوری متنور یو وبعد سنتین او سنتن وبعد سنتین یا یو کال او سد پاس پی ما خست قاف والقرآن المجید ما ندے اغسطے و یاد کڑے میں ندے سور قاف والقرآن المجید إلا لسان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مگر د جبی مبارکی د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا يقرؤها كل يوم جمعه لستبه په هر ورځ د جمعې ل منبر په منبر اذا خطب الناس چې کله به خلق ته خطبه وی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ديس عن حسين بن عمر بن رويبه رضي الله عنه قال راى بشر بن مروان راى لذل عمر بن رويبه رضي الله عنه بشر بن مروان په منبر رافع يديه لا سنه پورته کړو فقال عمر ابن رویب رضی اللہ عنہ ویلیو قبح اللہ ہاتین الیدین اللہ دی تباہ و برباد کی دا دوار اللہ سنا حلاک و تباہ دی کی اللہ دا دوار اللہ سنا لقد رأيتما قتل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يزيد زيات والي بين كل خطبه الا يقول بيده ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد زیات والے بینکول والا یقول بیدیه دا چوبه پخپلا ساکدا دارنگی واشار بی اسبعه المصبح اشاره او کپ گوتی مصبح بانی اے گورا خطبہ کی دی سڑے پا گت اشارہ کئی صرف استسقا کی نبی علیہ السلام لا سنو چد کنی نو دا پا خطبہ کی ایسی بھی سا لا سنو چد کنی زکاور تاغ غصشو سنت دارے چلاس با پا خطبہ کی نو چتے وبه قال حدثناه كتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوان عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان قتل ميو بشر بن مروان پرد جمعی عرفه دهی لا سن بے پور تکول نو مارا ابن روی برزی اللہ نوی ادا سیورت وی کبہ اللہ و حاتین الیدین تا خطبہ کیولی بلا ضرورت لا سن اوچتے فذکر نحوهو نو داسې ذکر کل و بهی قال حدثنا ابو ربیع الزهرانی و قتیبة بن سعید قال حدثنا حماد و ابن زید عن عمرو بن دینار عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ فمن دې کچھ نبی علیہ السلام خطبہ بوی پرز دو جمعی اذ جا رجل یو سڑے رائے فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب ورطوی صلیتا یا فلان مزدکڑ اے فلانیا اے نبی اسلام خطبہ بھی دے راغی قال الاغی بنا قال قم فرکع وی پورتا شان رکوکا یعنی دورکاتوکا دا یو مسله دا د ائمه کرامو په منس کې اختلافی دا د دې کې امام مسلم رحم الله ډېر حدیث ذکر کړي چې را خطبه د جمعه پر از ویلې کېږي خو چې څوک راغې نو دې بال کینی چې دو رکعات او کی د امام شافعی د امام احمد او د امام اسحاق او د فقهای محدثین او مسلک ده وای کله چې را دن شی او سره پرد جمعه امام خطبه وای نو دل دو رکعات تحیۃ المسجد مستحب دی عادت ناس ته مکروه د ترسوی چې دا دو رکعات نه کړي او مستحب دی چې د په دې دو رکعاتو کی تخفیف کړي زر زر به کړي داسې ظلم نه او چه مختصری او کی چه ده خطبه واری داد دی امام مسلک دی امام مالک او امام لیس امام ابو حنیفہ سفیان سوری او جمهور سلف د تابعین او صحابه او نوی چه نا امام خطبه وی دا بنکت او دا د عمر او د عثمان او د علی رضی الله عنهم نم منقول له او د دې دلیل څه دی وای حکم خدا د چې امام خطبه وای چپکیږي با اپ دې احادیثو کې تاویل کړي دائم ویلی چې دای وسړی راغله او دی غریب او داسې جامو مامو نمبر بندو نو دا الله حبیب ولې دوه رکعات او چې خلق ولو ګوري چې خیرات پیو کی خلق د تو ګوري خیرا وی ګوري چې دا وګوره جامیش لیدلې خو باز علماء وی دا تاویل دغه حدیث رد کړي چې رستو راغلی دی عامه قاعده ذکر کړي وای اذا جاء احدکم کله چې راشي او پتا سو کې د جمعې په ورځ او امام خطبه وای نو دې د دوار کاتو کې دا یو عامه قاعده پیغمبر علیه السلام ذکر کړي نو دا علماء د دې دوو رکاتو قائل دي او مسند احمد کی یو حدیث راغله توجه کوي و یو سره جمعات تراغه نو که امام اونو مندو چلا رو ته نده نو سولما بدا لہو دے دی مسکی سمر چی دل اخسر گندشی امام نده رو ته پا نفلونو دی لگیای او حافظ ابن حجر دی رایا کی وی چی ده دی سند جید دی دارنگی صاحب ابن یزید رضی اللہ عنو وی صحابی دی وای مونږ به مشکول په زمانه د عمر رضی الله عنه کې پرز د جمعې نفل مکول نو شاو په منبر کې ناستو نو مونږ به مسبس کو مسب مکټ کو خو بعد دا وای چې دا خود داخل المسجد ولا خبره جمعات کې چې څوک دن نه ده او خطبه شروع شو نو دې دې مسبس کی او کبار نسوک راغه نو آیا ده د خطبی په وخت کې نفل کولې شي کنا امام ابو حنیفه امام مالک او بعض صحابه او تابعین جمهور وای چې په حالت د خطبی کې نفل ممنوع دی مطلقا د مسند احمد یو حدیث ته و یو مسلمان چې غسل کو پرز د جمعې بیا جمعه ته متوجی شو اچاله zarar نه رسي کوي نموندوی امام چې روته دې مسکای چې څومره د لخکار شي اګه امام اوموندو چې روته دې نو دې د کینی وغ دیونی سی او چپتی شي علامہ ہے سمی وی رجالہ رجال الصحیح د دې حدیث رجال د سند صحیح سیوا د یو شیخ احمد علی ابن اسحاق خواغه علماء لیکلی چې ثقه ده دا حدیث دا علماء دلیلو چې سو کوی چې دې دی چه امام خطبه وای نو بیا دې موز نه کوي دارنګ یو حدیث کې راغلی یو کس د جمعې پر ازراغه او د خلکو د سټونو د پاس را پورته کید د الله ای وی برثوی اجلس فقد اذه تکینتا خو خلک له تکلیفو کو نو دنه د ناشته حکم کو او د ته د تحیت المسجد حکم نه کړي اتا سره ګورم مخکې یو حدیث تیر شو عثمان رضی الله عنه د جمعې پرز نه وخت کړو نو عمر رضی الله عنه ورته وی خیر دې درا اوس زړه تیر شو پرون بر رابل ردا وی ته ګور نه وخت را لې غورته بس ما باندې نه وته شو داس می کو کو ته شو یو غسل دې نه کړي خدا سي ورته ونوي چې پورته شا او دوا رکات او کا اباز وی دا تحیت المسجد نو دا سنت لکه باز علماء دا سی ذکر کړي. ای به هر حال مسله کې دایمه اختلاف ده دا سریحی او صحیح احادیث د مسلم شریف دا هغه چا د پاره دلیل نه چې هغه وی امام خطبه و یو سوکراشین د بد ورکات نفل کې کوم فرقا و به قرات سن ابو بکر ابن ویشه و یعقوب الدورقی و ابن علی ایوبا عن عمرو بن جابر رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر الركعتين او دو ركعات ذكرونكو. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد اسحاق بن ابراهيم قال قتيبة حدثنا وقال اسحاق اخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل رجل المسجد فادن نشو یوسف جمعات تا و رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وی پرز دو جمعی فقال ورته صلیت تا مسکر قال لا دوینا قال قم پور تا چه فصل الرکاتین ندو رکاتو کا وفی روایت قطبه با قال صل رکاتین پاس دو رکات مزو کا وبی کلا دزنا محمد بن رافع عبد بن حمید عن ابن را عن قال ابن رافعین حدثنا عبد الرزاق قال ابن جريج قال ابن عمرو بن دينار انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل نغلي وسري النبي عليه السلام په منبر پرز د جمعه خطبه وی فقال له ذته وی ركعت ركعتين آیات دو رکعت کړي قال لا غوینا قال اركع وی موزو کا دورکا تھا. و بیهی قرآت سنا محمد ابن مشار قرآت سنا محمد ابن جعفر قرآت سنا شعبت الامر ابن دینار قال سمیت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ مانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوبا تا اللہ حبیب خطبہ وی جا فقال وی اذا جا حدکم ورد عام حدیث تے او هغه تاویل دا حدیث ختمه یې چیرې دا سړی او د جامع نوی او غریب او د الله حبیب زکوی درکات نفل وکا چې د باندې خلق پوش او خیرات پیو کی هغه پخبل زې درست خود دې کې عام خبر راغلی و اذا جاهدکم کل چې راشی او پتاسو کې پرز د جمعې وقد خرج الامام امام روته وی خطبه وی فلیصلی رکعتین اید دو رکاتو کی. و بیهی قرادسنا قطیبت ابن سید قرادسنا علیس ها و بی قرادسنا محمد ابن رمحن قلع احبرن علیس و نبی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنو انہو قال بیشکت فرمائنی جا سلیکو الغطفا غطفانیو سلیکو الغطفانیو یوم الجمعہ پرز دو جمعیر آغلیو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسو پا منبر فقعد سلیکن قبل ان یسلیا سلیک رضی اللہ عنہ کی ناسو دا مسکول نمخ کی فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارکعت رکعتین آیتا دو رکعت کری قال لاغوینا قال قم فرکعهما وی پورتشن دا دو رکعت نوکا. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم والي بن خشرم من كلاماني ابن يونس قال ابن خشرم اخبرنا عيسى عن الى مشنبي سفيان بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبه فجلس هذا الله حبيب كناسو فقال له دتوي يا سليك يا سليك قم فرك عرکاتین پورتش دو رکاتوکا وطا جووز فیهما اختصار پا کیوکا چو خود باوری ثم قالا بے او فرمائل عام قانونی ذکر کو اذا جا احدکم کرش راشی او پتاسو کی پرز دو جمیم ایمام خود باوی فلیرک عرکاتین دو رکات دیوکی ولیت جووز فیهما او دی کی دی اختصار نکاروانی. وبه قال حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا سليمان بن المغيره قال حدثنا حميد بن هلال قال ابو رفاعه رضي الله عنه انتهيت زراغل النبي صلى الله عليه وسلم تلك خطبه قال فقلت يا رسول الله ما ياد الله رسول رجل غريب زيو سړي مسافر يسال جاء يسال عن ديني اور اغله ده د خپل دین بارک تپوس کئ لا یدری پتو ور ثنیش شي دینی سشه نه د سرد دین خبر نه قال فاقبل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال حبیب د خطبه پز ما ترا متوجی شو و ترک خطبته خطبه پر خوا حتا انتها الیا تر دې چې ما تر رسیدو منبر نمور پس را کوشو فاوتی بی کرسین دا اللہ پیغمبر تا یو کرسی روڑے شوا حسب تو قوائمہو حدیدن گمان کوم چردی کرسی اخپید اسمنی نوی قال فقاد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا اللہ حبیب پی کی ناس تو نگور پیغمبرم پا کرسی کی ناس تکڑی کیناستو د الله حبیب په دې کرسی وجال یعلمنی شروع شماله تعلیم را کولو مما علمه الله دا غنه چله ول تعلیم ورکړو اچې زی پوی کم په دین ایمان اسلام ثم تا خطبته بیا خپل خطبه ترا غفا تم اخرها نو دا غیغ آخر ای سیسکا آغی پورکا دا گو را یاد جمعی خود بوا یا شارحین وی غیر جمعی خود بوا او دا اللہ حبیب دد پارا فصل پا کراوستو ادام وای چې د خطبه په منځ کې تل نقصان نه کوي او خطیب په حالت الخطبه کې داسې د خیر خبره کول شي ادا د په خطبه کې فساد نه راولي ځکه دا مز نه دی چې ګنې په کلام الناس دی په دې کې فساد راشي چگنی پدی دی فساد راشی چگنی پدی دی فساد راشی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم مسلمة بن كعب قال حدثنا سليمان وابن بلال عن جعفر بن ابي عن ابي رافع قال استخلف مروان خليفه جوړ کړو مروان ابو هريره رضي الله عنه په مدینه مروان گورنرو او د دې تلو چته سکار باندې نو ابو رضی الله عنه خلیفہ کو وخرج الى مکه توا مکی تلاړو مروان فصلى لنا ابو هريره رضی الله عنه مشکرم تا ابو هريره رضی الله عنه پرد جمعه فقرا بعد سوره الجمعه في الركعه الاخره اذا جاءك المنافقون پاول رکعت د جمعې د مسکی سورې جمعه ولستا اپ دویم کې سورې منافقون جمعې سورې جمعه ذکر ولستا دې کې د جمعې د فرضیت ذکر دی او سورې منافقون کې وې منافقانو د خویون او اخلاق او نزان ساتي دا سنت طریقه ده قال افادرکت ابا هريره رضی الله تعالی عنه مارا گیر کو ابو حریر رضی اللہ عنہ ہی نے انصرف چمز نو گردیو فقلتو لہو مارتوی انکا قرأت بی سورتیں تا خو یو دو داسی سورتو نو لستل کان علی ابن ابی طالب چو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ یقرأ بهما بالکوفتی دا دوار بید جوی پا مسکی پا کوفہ کے لستل ابو حریر رضی اللہ عنہ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اورید دی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقرأ بهما یوم الجمعه چې دا دواړه به لستل فورز د جمعه و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد و ابو بکر بن مشه ما قال حدثنا حاتم بن اسماعیل ها و به قال حدثنا قتيبة و قال حدثنا عبد العزيز بن الدراوردی کلاهما عن جعفر النبي عن عبد الله ابن ابي رافع قال استخلف مروان وابا هريره رضي الله عنه خليفه جوړ کړو مروان ابو هريره رضي الله عنه به مثله په مثل دغه حديثي ذکر کو غير ان في روايه حاتم پر روایت حاتم کی فقرا بصوره الجمعه في السجده في السجده الاولى پاول رکعت کی سوره جمعه وي وفي الاخره اذا جاءك المنافقون اور روایت دا عبد العزيز په مسند حدیث د سليمان ابن ملال له او به قال حدثنا يحيى بن ابو بكر بن بشير وهاك او جميعا انجرين قال يا اخبرنا جرير عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابي حبيب ابن سالم مولى النعمان ابن بشير عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين لستو بيد اخترونو پا منزونو كي و پا جمعا كي پاول رکات كي سب بحسم ربك الأعلى اپا دوهم كي وهل اتاك حديث الغاشية نو کل ادالست کل آغا او دير داو قال وإذا اجتمع العيد والجمعة کله چې راجم شو اخترو د جمعې ورس په یو رس کې په یوم واحد یقرأ بهما ایدن فی الصلاتین لستل به دا دواړو مدارنګ په دواړو منځونو کې دا اخترو د جمعې په دواړو منځونو کې پاول کې سوره اعلی اپدویم کې سوره غاشیه لستی و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوان عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر بهذا الاسناد وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن زمرة بن سعيد بن عبد الله بن عبد الله قال كتب الزهاق بن قيس الى النعمان بن بشير رضي الله عنهما يسأل اي شيء كم يوشي لستو برسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الجمعه سوى سوره جمعه فقال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية تا سورة بن استوى بي قرد بوكر نبي شيما قرد سنعبد بن سليمان عن سفيان مخول عن مخول عن مسلم بن البتوين عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر لستو بے پمود سبا کے پرد جمعی علف لام مین تنزیل السجد پاول رکات کی وحل تال الانسان حین من الدہر سور الدہر بے پدویم رکات کی لستو او نبی دے سلام کانا یقرأ چی لستو بے پمود جمعی کی سور جمعہ و منافقین ندائی و مستحب عمل لے وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا وكيع كلاما عن سفيان بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة مخول بهذا الاسناد مثله في الصلاتين كلتيما بمنزل دعاءك کما قال سفیان لک سفیان ویلی وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع بن سفيان عن سعد بن ابراهيم عبد الرحمن بن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يقرا في الفجر يوم الجمعه لستوي د سبا پموس کی پرد جمعه الف لام میم تنزيل وهل تعالى الانسان حين من الدهر او ايدي سره خلق د تقول پکار دی امام دی کله په سری مسکم سجده لولي چې خلق عادت شي اپا جهري کې دی ملولي کدا سنینو خلق بیا ګور شي تشارحین لیکلي و عباد خلق د جمعې په مسکې دانو لیدري نو مشهور کچې دی ولیدي د جمعې پر اس په مکه کې درې رکعاته کوي یو رکعت د سجدې نه جوړ کوه دوه رکعاتونه خپل فرضو نو خلق د سنت طریقو سره د کول پکار دی و به قال حدثنا ابو طاهر قال حدثنا ابن وهب بن ابراهيم ابن سعد عن ابي هريره النبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقرا في الصبح لستوبه د صباح پموس کی پرد جمعه الف لام میم تنزيل پر رکعات رمنی کی وفي ثانيه او پدويم کی هل تعالى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قرابنا خالد بن عبد الله عن سهيل النبي النبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا قال شتا سکیو سره د جمعې موضوع کې نو دی پسې دی سلور رکاتو کی سنت وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وعمر الناقد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن سهيل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم بعد الجمعه فصلوا اربعا مسك وي جمعنا پس نو سلور کوي زاد عمرو في روايتي قال ابن ادريس قال سهيل فان عجل بك شيء وای کچر تلوارو کی پتا یو شی فصل رکاتین فی المسجد دو رکات مسجد کی اوکا و رکاتین اذا رجعتا دو رکات اوکا کلچوا پس لانشی و بیهی قال حدثنا زهیر بن حرب قال حدثنا جریر و بیهی قال حدثنا عمرو الناقد و ابو قریب قال حدثنا وکین سفیان کلام عن سهیل نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان منکم مصلیان بعد الجمعہ ارا حسوب جتا سن مسکی پد جمعین فل یصلی اربعان سلور رکات دیو کی ولی ثفی حدیث جریر منکم و بهی قال حدثنا ابن محیا محمد ابن رومین قال حدثنا لیسو ها و بهی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا لیسو ان نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انه کان بشکو دے دا صلی الجمعہ تا کلچی مد جمعی بیوکو ان سوارا فارو بگرزیدو ابن عمر رضی اللہ عنہ فسجد سجدتین فی بیتی ہی ندورکات بیوکل پکور کی او ثم قال بی ابی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسنو ذالک دا اللہ حبیب بدا سکول وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه وصف تطوع صلاه النبي صلى الله عليه وسلم دو وصف بیان کړي وبارد تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم کی فقال كان لا يصلي بعد الجمعه مزمن قول قد جمعنا تا ينصرف شروق ګرځیدو فیصلی رکعتین فی بیتی دو رکعت بیوکل پکور کی کال یحیٰ اظنه قرأتو فیصلی وی گمان کم چی مالوست فیصلی مزبیوکو او البتا تا یا پدیمی یقین نے چی دو رکعت بیوکور کی وکل و بیہی قرآن دسنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و زہیر ابن حرب ابن نمیر قال زہیر حدثنا سفيان بن عينا قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم بن النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعه ركعتين دجمی دمز نفس به دو رکعت کول نو کله ګور دوکړی کله سلور اتا سره د شپګو ذکر مخ کې تیر شوی تعالی حبیب دوم کړي سلورم کړي دي او بعد وی شپک سنت دی لکا مصنف دی ابن ابی شیبہ کی راغلی دی وی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ با مونگتا حکم کولو چی دی جمعین اپس سلو رکو نو کلا چلی رضی اللہ عنہ راغی مونگتا حکمو کو چی شپک کو نو ای مونگتا آغا قول رونیو د ګڼو صحابو نه دا منقول لی دا الله د حبیب نم بازی مرفوع روایتو کې شپږ رکعات راغلی ا د دوو د سلورو ذکر هم راغلی د شپږ هم راغلی دی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر بن جريج قال ابي عمرو بن عطاء بن ابي الخوار ان نافع بن جبير ارسل الى صاحب ابن اخت ابن نمر يسد وانشن تپوس كرو ديوشير اه منه معاويه رضي الله عنه في الصلاه چه کتره و داغن معاوی رضی اللہ عنو پا موسکی فقال نامه ویاو صلیت ماهو الجمعات فی المقصورا موسمی ورس رکڑو دو جمعی پا مقصورا کی پا مقصورا کی می موسکڑو تا دلیل لے چی جوڑو لمقصوری پا جمعات کی چی ولی العمر دا خبر درست گنی ویول مقصور معاوی ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جوڑا کڑے او اکثر سلف دی دی جواز قائل لی قال نام اغویاو صلیتو ما الجمعات فی المقصورا مار سره مشکلو د جمعه په مقصوره کې فلم ما سلم الامام کله چې امام سلام وګرځولو قمت فی مقامی زودر دم د امام د سلام نه پس پر خپل ځای مزم کولو فلم ما دخل کله شرادن شما وی رضی الله عنه ارسل الی ماته خبر نو لګو فقال وی لا تعد داس مک او بیا لما فعلت جودکل ور سلام پس سم د سودرې دی اذا صليت الجمعه تاكل جمد جمعو کی فلا تصلها بالصلاه مپی وس کو داد بالمسرا حتا تکلم او تخرج چس خبرو کی اجمات نباروزی فین رسول الله صلی الله علیه وسلم امرنا بذلک الله حبیب منتدا سے حکم کرے الله نوسل صلاتن بالصلاه ندی پیوس کو یو مزدب السراحتا نتکلم او نخرجا تردی چی من خبریو کو یا باروزو و بیهی قال حدثنی حارون بن عبداللہ قال حدثنی حجاج بن محمد قال ابن جریج اخبرنی امر بن عطوائن ان نافع ابن جبیر نرسلو الى صاحب ابن یزید ابن اخت نمر و ساق الحدیث بمثلی غیر انہو قال چدوی فلما سلم قمت في مقامي کله چې موزو کو نو درې دم دای خو اکی ولم یذکر الامام ا دې امام ذکرونو کو کتاب صلات الیدین دا کتاب دې په بیان د مسائل او د مزد اخترونو کې اے دی کی دا اختر دمو ذکر در تکی و بیهی قرادس نی محمد ابن رافع عبد ابن حمید جمیر عبد الرزاق عن ابن رافع قرادس نی عبد الرزاق قال احبرنا ابن جنیج قال احبرنا الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال شهدت صلاة الفطر زہادر شو مزدور کی اختر تا دا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرہ او دا ابی بکر او دو عمر او دو عثمان رضی اللہ عنہ ماسرا فکلهم یصلیها قبل الخطبہ دی ټول به خطبه نمخ کی دا اختر مشکولو ثم یخطو به خطبه وی قال فنظر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را کوشیو دا اللہ پیغمبر د منبرنا کان ینظر الیه تب وګنی دا ول ګورمهینا یجل سرجال کله چې کینول سړی بیا دی پلاس مبارک ثم اقبلا ابي رام توجي شو يشقهم د دې صفونه داسې چول مز مز کرات لو حتا جاء النساء راغ زنان او تاغي موعظه او نسيت دا اختر تراغلي وما هو بلال ورسل بلال رضي الله عنه فقال الله پیغمبر يا ايها النبي اے نبی علیہ السلام اذا جاءك المؤمنات کل چراشتا تم مؤمن زنان یبایعنک بیعت در سرکی علا اللہ یشرکن باللہ شین چلا سر وسشین شریکی فتلا هذه الآیات آیات اولستو حتی فرغ منها و دین فارغ شو ثم قال بیوی حین فرغ منها چکل فارغ شو دینا انتن على ذالک وی انتن علی ذالک دا اللہ حبیب چی کل خود بین فارغ شو نو زنانے کی زنانو تو وی انتن علی ذالک انتن علی ذالک وی تاسو پدی حال بانیئی وی او زنانا جواب ورنکو بلچا ددوینا نعماو یا نبی اللہ لا یدراہین ایزن منحیا اب آدھی کہی لا مولا پتا نلگی دا دغا وقت چی دا سوکتا اے دا گنو پزے یوی جو ویتازو پدی بے عطبان اکلکی یو زنانه وی چې آو آو مونږ په دې باندې کلکیو قال فتصدقنا وی خیرات کوي ادا زکات نه علاوه د زنانو خیرات او فواست بلال او غورول بلال الذي الله نو جاما ثم قال به هلما شابي زرزر راړی خذلوي فذلكن ابي و امي بلال الذي الله نو مور او پلار می تاسو نه مؤمنات قربان شه فجعلنا شروش زنانا يلقين الفتح فتح پکې چول وې دا غټو غټو ګوتو لوي باز زنانه د خپو په دې ګوتو کې ګوتې چي د سروش پینو زرو وې فتح ستا وې دا غټي غټي ګوتې چې په لا ګوتو کې چي د لاسونو عقلې د خپو په ګوتو کې مچي والخواتم وغوتې فی ثوب بلال فجامید بلال رضی اللہ عنہ کی وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وابن ابی عمر قال ابو بکر حدثنا سفیان بن عینہ قال حدثنا ایوب قال سمعت عطوان قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ گواہی کوم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم لا صلى قبل الخطبه خام خاموش به د خطبه نه مخکی کولو قال ثم خطب باب خطبه فرعا الله حبیب کتر انه لم يسمع النساء چه دای خبر نه دا ورول زنان او تا سړی دې رول سپیکر او تنظیم نو زنان او ته خبر او رول نه فاتاه نراغد ویتا فذكرهن ندیته نسیتو کو وواعظهن ندیته واعظو کو وامرهن بالصدقه او دیته حکم د صدقه کو وبلال قاهر بثوبه او بلال رضی الله تعالی عنه بلال رضی الله تعالی عنه قائل بثوبه اے جامع کھلا اکڑی وا او جامع فرا خکڑی وا چی دی کی بخلق صدقات چئی دی بیت المالو دی مسلمانانو دی پارا فجالت المرأة شروش خزی تلقی الخاتمہ چی گوتی پکی چولی والخرس خرس اغوالو درونو تاج وی چی زنانے دو گنو پا نرمو کی چی خرس ستا وی وی دکالو وڑی وڑی حلکی والی درونا چی دادا زنانا پسکی چی پا گنو کی چی زنانې په غوګونو کې چي دي تاسو دا وای وشه او شه سنور سيزونه چول و به قال حدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد ادي کې وای دلیل دې دي چې خزي د خاوند اجازه نه بغیر د خپل مال خیرات کول شي ادا مذهب د جمهور دی خپل مال دی خپل کالی نو خزه د خاوند اجازه نه بغیر هم د دې خیرات کول شي و به قال حدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وحدثنا يعقوب الدورقي وحدثنا اسماعيل بن ابراهيم كلاهما نيوب بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا طاووس بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر ودری دلو پرز وړو کې اختر فصل نماز کړو فبدا بالصلات شروع کړو په موز قبل الخطبه مخکې د خطبه نه ثم خطب الناس به خلق له خطبه ویلو فلما فرغ کله چې فارغ شویو نبی الله صلی الله علیه و علی وسلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا اللہ حبیب فارغ شویو دا مزنا نزل منبر نراکو شفاتن نساخز ترائی فذکرهن دیتی نسیتو کو وهو یتوکو ولا ید بلال او تاکیائی والی وپلاز دا بلال لزی اللہ نو پزید آمسا ابلال لزی اللہ نو باسویتن صوبہو جامع غڑو لیو آئیو القین النساء صدقتن او خذو پکې صدقه چولا قلت لعطوان ما عطوات وی زکات یوم الفطر دا سرسایه وا هغه زکات درزه دا وړو کې اخترو چې سرسایه وی قال لا غوینا ولکن صدقه دا عام نفل خیرات يتصدقن بها حين اذن دې په دغه خیرات کولو تا تلقی المرأة ورچول بخزی پدی جاما کی فتحا اخبلی غٹی گوتی ویلقینا ویلقینا وچول وچول بس کچھ اسے کالی ورسرو اے واچول قلتو لیتوا احقنا للامام آیا دا خبر حق دا پا امام الان او سیاتی النساء چی زنانو تراشی ازان لور تواعزو کی ہین یفرو کرشی فارق شی ازان لالا حد وعز ورتو کی فیوزکرهن قال ایل عمری آو زما دی قسم وی پا بخون کی دا عمر زما ان ذالک لحقنا لیم دا پا دی حق دا وما لهم سشوی دوی لرلائی فرون ذالک چی دا سنکی اوس په انتظام دې د لیس پکرو نو که زنانه د اختر مز لراشي عوامه خطبه د یووري نزال لا لاهد لس ضرورت نشو اګه پیغمبر دې اتباع د وجنه سوکای نو پردا کې د زنانه ولدای مناسب خبري وکي وبه قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك ابن ابي سليمان انا تو اينن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه يوم العيد حاضر شوم د الله د رسول صلى الله عليه وسلم مستفرز د اختر فبدا بالصلاه قبل الخطبه شروع کړو په مزد خطبه نمخ کې بغیر اذان ولا اقامه او د اختر مزد نه بانګو نه اقامت ثم قام يهودي متوكئا على بلال تکيای والي و په بلال رضي الله عنه فامر بتقوى الله نو حکم کړو په تقوا د الله وحصاله طاعته او تیزی ور کړو په طاعت د الله او واعظ الناس خلق له واعظ کړو او ذکرهم نصیحت کړو ثم مدوا بیا تر وهتا سن نساء زنانو تراغله او فواعظهن ايته نصیحت کړو او ذکرهن یوما نا فقال تصدقنا وخيراتنا كيف ان اكثر كنا حطب جهنم تاسو کی ډېر زنانا دا غور د جهنم خشاک ولرګی دي تاسو خیراتنا کوي ډېر پکې د اور لرګی دي فقامت امرات من سیتت النساء پورتشو یو زنانه د درمیانو زنانو نا صفاء الخدین ای زنایو زنانه پکرا پورتشوا من ستت النساء سیتت النساء باز وی مراد د دین اسو دا سی د کمزور زنانو نا ابادی وای چې دا سی مان نسائی کې راغلی جالسه تن فی وستهن چې دا پمنس کې ناستوا دا پمانه د منز د ناستې راځي ابادی وی درمیانه توسط نه مراسته ده یعنی په قامت کې برابر و نه ډیر دنګ و او نه ډیر لنډ و صفاء الخدین اے خدین کی صفه ده توي چپای کی لکتوروالو دا لاغي د شکل ذکر کوي راوی دمر خبر ورت یاد دا وای صفاء الخدین دي ته وای چې په مخ کې تغییر وی تورواله وی فقالت دی ویلیو لم یا رسول الله ولی موږ د ور ډیر لرګي او خشا کیو قال ان لان کن تکسرن الشکاتا تاسو د خاون نه ګیلی شکوي ډېرې کوي پدی می اور کې ډېری لیدنی چې تاسو د خاون شکایتونه ډېر کوي ډېر اظهار د شکایت کوي احسان پټوي او شکایت سرګندوي وتکفرن العشیر او د خاون ناشکری کوي قال فجعلنا شروش زنانا يتصدقن خيرات كونوا من حليهن دخلوا قالونا يلقينا اورات اچولي پجامید بلال الذي الله نو کی من اقرت وتهن وخواتي مهن اقرت داجبد قرتوا وای کم شه د غوک پورې ژوندۍ کده سروزر وی کبل شه نادیو خور سمخ کې خور ستیر شو آ وړي غنتی والی لویا او قرت وی لکیږي هر هغه کالیتا چې د غوک د نرمۍ پورې راز ونوي وخواتی مهن او د دې د ګوتونا و به قال حدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن ابن جريج قال ابن يتوان ابن عباس وان جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهم قال لم يكن نوچ اذان بکی د شو يوم الفطر ولا يوم الاضحى پرز د وړو کې اختر او نه پرز د لوی اختر بانګونه ورته نوي تو مثال تو بعد حين حنزالک مې تپوسو ګره د نه پس د سوه نه د دینه فا خبر نه قال اخبر جابر بن عبد الله الانصاري انه لا اذان للصلاه يوم الفطر نشته د اذان د پاره د موس پرز د وړو کې اختر حين يخرج الامام چې کله امام روزي ولا بعد ما يخرجون پس دراوتونا ولا اقامت ان پکې قامت شو ولا نداء ان پکې आवाज نشتا ولا شيء لا نداء يوم الدين ولا اقامه نبانګ شتاو نه قامت ډېر دي شوق د اختر د مز د پاره اعلان نم نه کوي بس خو معلوم زی به خلق دی غي ته روزي وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن جرير قال ابن يتوان عن ابن عباس رضي الله عنهما ارسل الى ابن الزبير رضي الله عنهما اول ما بويع له ذترا لغلو اول شدل بيعتش انه لم يكن وبيشك انو چزان بكي دشو د مزد پار پرد وركي اختر فلا تؤذن الله نتم وثازان مكوا قال فلم يؤذن الله ابن الزبير رضي الله عنه ما غمور تبانگو نوی يوم و پدارز وارسل الى ما ذلك وارسل دا خبر برا لگلو جنما الخطبة بعد الصلاة خطبة گور دا اختر دمزن پسوی وإن ذلك قد كان يفعلو او دا غشان بكيدشون قال فصلى ابن الزبير رضي الله عنهما قبل الخطبه مزيد خطبه نمخ کې کړو و به قال حدثنا يحيى بن واصل بن ربيع قتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو لهوس بن شماك عن جابر بن سمره رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عيدنا وي مزم کړه د الله پیغمبر سره د اخترونو غیر مره یعنی یو ځلنا نه دو ځلی بیر پیری میکړه بغیر د اذان نه او بغیر د اقامت نه و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد بن سليمان و ابو اسامه عن عبيد الله النافع ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم او ابا بكر عمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبه دی ټولو به موز د اخترونو کولو د خطبې نه مخکې و به قال حدثنا يحيى بن ايوب قتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر عن داوود بن قيس عن ياز بن عبد الله بن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الاضحى راوتو پرد دولو اختر او دوړو کې اختر فيبدو بالصلاه اي وتوبا وی وطل ورطا مستحب دید گاتا اد جمعات نا بہتر دی نم جمعات غور دے جمعات کے جائز دے او بار وطل غور دی بار وطل غور دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وته په پرز دل وی اختر او د وړو کې اختر نو ابتدا به د موزو کا نو کله چې موز به او کو سلام به وګرځول او قام فاق ولا للناس فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ كَلَّ جِبَ مُذُكُم وَسَلَام بِغَرْزُل قَام فَأَقْبَلَ لِلنَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ دَيْبَ نَاسُ پخپل د مُذَ کې فَإِن كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَاسٍ کَذَا اللّٰه د حبيب حاجت وسلخ کر لې ګلو ته ذکره لِلنَّاس نو خلق لداغي ذکر به وکو او كانت له حاجت بغیر ذلك یادین بغیر بساجت امرهم بها ندیت داغی حکم بهوکو وکانا یقول دا اللہ حبیب تصدقو تصدقو تصدقو خیراتو کئی خیرات دجو اخترونو کی بیوی وکانا اکثر من یتصدق والنساء اوڈیر آغا چی خیراتو نبی کول زنانوی ثم ینصرفو بیابرو گرزیدو فلم یزل نام شب او داسی حتی امیشه او داسی دا کار شروع چی موز با مخی و خطبه برستو و حتی کانه مروان ابن الحکم مروان ابن الحکم را فخرجتو رووتم زمو خاسران مروانا زرووتم مخاسران مروانا اے مماشی اللہو زد سرتلم او لاس د زما پلاس کیو رالو مونگ دم اختر دمو زیتا فیدا کسیر ابن سول کسیر ابن سول کد بنا ممبرن جوڑکڑو ممبر من تینن والا بینن دا خاتو او دا کچو خوختونا نمروان یونازی نونی یدوهو جنکو لما سر لاس داغکان ی جرنونی نهو الممبر زی ممبر تراخ کم وانا جرنو نهو السلات او ما مستراخ کو فلما رأیتو ذالک منو کلچ مداد دنو کتن کلتو این الابتدا بسولا سشو آغا چی پموز با ابتداوا فقال اللہ یا با سعید وینا پموز با ابتدانو کم قد ترک ما تالمو پری خود لیشو دی آغا چی تپوی قلت ما بک اللہ دا سندہ والذی نفسی بی حدیب زمانی پا غزات قسم بھی چی روح میں داغل آس کے لیل آتا تو نبی خیر راتل بو نکی پا خیر صلی اللہ آسنا چیز پوئی گم سلاس مرار دری کرتا ثمن سورفا ثمن سورفا اے دے سمن سورف مانا سوا وی بیا لانو ممبر طرفتا اے وی عن جہت الممبر الى جہت السولات د جهاد د منبر نه جهاد د مستلاو او ایدا معنا نه چې لاړو د مزنا او مز د سره پرې خو بلکې روایت د بخاری کې دي چې مز او کو د سارا وګوره که چا خطبه مخ کې وي نو مز شو غو سنتونو خلاف کو اګه صحیح کېدنه نو مز به ورسره نو کړي نو که چا خطبه مخ کې وي سنتونو خلاف کو الخموز شو سنت پرې خل په خلاف د خطبه د جمعینا دا خود مز د پار شرط دی مخ کې به کې او د جمعې خطبه واجبه ده او خطبه د اختر مستحبه او سنت ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه.